وہ بولے اے شعیب تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا